En daar staat Oostenrijkse Vanessa Herzog bovenaan. Zij verbeterde bijna haar persoonlijk en het Oostenrijkse record. Sterke tijd in 13.56. En zij leidt voor Michelle de Jong. Die reed een persoonlijk record. De Nederlandse 17e van een seconde langzamer dan Herzog. Nog 4 ritten te gaan. Met dadelijk in de voorlaatste rit Jutta Leerdam. Zij won de eerste 2 wereldbekerwedstrijden van dit seizoen op deze 1000 meter. Dick Advocaat debuteerde vanmiddag als hoofdtrainer van eerste divisionist ADO Den Haag. Voorafgaand aan het duel met Almere wist hij wat het probleem was. Dit elftal heeft zoveel wedstrijden gespeeld waarbij ze binnen 5 minuten 1-0 achter stonden. Ja, dan begin je al helemaal verkeerd. Dus begin nou eerst te zorgen dat je die 0 houdt. Ja, maar het werd een 4-1 nederlaag. Dus dat probleem is in ieder geval nog niet opgelost na wedstrijd 1. Straks praten we met ADO-watcher Jim van der Deijl over die eerste van Advocaat. En of je het lek boven water gaat krijgen. De nominaties voor het Sportgala zijn bekendgemaakt. Juryvoorzitter Bas van der Goor zegt dat het selecteren van de namen bepaald geen sinecure was. Ondanks het feit dat we niet een unanieme beslissing hebben gehad, dat we uiteindelijk voor de optie kozen waar de meesten het mee eens waren. We kwamen er gewoon echt bijna niet uit. Tot 11 uur is dit NOS Langs de Lijn. Ja, die nominaties voor Nederland stond het sportjaar weer bol van de bijzondere prestaties. Op woensdag 21 december, volgende week is dat, wordt er tijdens het Sportgala teruggeblikt op 2022. Dan worden traditiegetrouw de Jaap Edens uitgereikt, die beeldjes, aan de beste sporters van het jaar. De genomineerden zijn vanavond bekendgemaakt. En daar is altijd gedoe omheen natuurlijk. Aan verslaggever Leon Haan vertelt oud-volleyballer en juryvoorzitter Bas van der Goor wie de kanshebbers zijn voor de titel Sportvrouw van 2022. Dat is een hele lastige, maar Irene Schouten, schaatsen, is genomineerd. Irene Schouten, de beste marathonrijdster die we ooit gehad hebben. De koningin van de massastart en nu ook de koningin van Olympisch Peking. Suzanne Schulting, short track. En Suzanne Schulting wint hem! Yes! Suzanne Schulting pakt hem voor Min Young Choi. Huis, houd huis! Olympisch kampioenen. En Annemiek van Vleuten. Wielrennen. Uit het zadel. Het gaat nog een keertje staan. Ja, het is gedaan. De slag is geslagen. Dit was ook de dag dat ze het moest doen. Ze deed het dus op Italiaanse wegen in de Giro. Op de Franse wegen in de Tour. En nu hier in Spanje met een lange solo. Er stond geen maat op Annemiek van Vleuten. Dan denk ik, Femke Bol, atlete, 3 keer goud, individueel, mondiaal, een supergrote sport. Ja. Irene Wüst, ook Olympisch goud, Olympisch brons, zitten er niet bij. Ja, nou dat geeft eigenlijk aan hoe moeilijk deze discussie is. Want wij worden geacht om een top 3 te maken. En we hebben echt overwogen om zeg maar, die lat een klein beetje, zeg maar, misschien nog 4 of 5. Maar dan moet je moet elke keer een keuze maken. En dan is de keuze tussen 4 en 5, ja, daar moet 5 ook bij. En dan moet als je 5 doet, dan moet 6 er ook bij. Dus de keuze is gewoon heel lastig. En toen hebben we uiteindelijk besloten met het hele team, ondanks het feit dat we niet een unanieme beslissing hebben gehad, dat we uiteindelijk voor de optie kozen waar de meesten het mee eens waren. We kwamen er gewoon echt bijna niet uit. En dat betekent dat wij uiteindelijk ja, een aantal fantastische prestaties niet mee hebben genomen tot de laatste 3. Maar je kunt wel zeggen, in een Olympisch jaar, in dit geval de winterspelen van Peking, ja, dan weegt natuurlijk een Olympische gouden medaille zwaar ten opzichte van andere sporten waarin geen Olympisch medaille veroverd kon worden. Absoluut. Dus de Olympische Spelen komen maar 1 keer in de 4 jaar voor. Of in ieder geval 1 keer in de 4 jaar de winterspelen en 1 keer in de 4 jaar de zomerspelen. WK's, in sommige sporten worden die ook maar 1 keer in de 4 jaar gehouden. Bij sommige sporten elk jaar. En in sommige sporten zijn er meerdere WK-titels in een jaar te halen. Dus dat hebben we allemaal meegenomen. En dan, ik ben heel met je eens dat er nog steeds atleten niet bij de laatste 3 zitten die het fantastisch gedaan hebben. Maar dit was de opdracht. En dan moet je keuzes maken. Ja, en straks hoort u wie de genomineerden zijn in de andere categorieën. Sebastian Timmerman, jij kijkt naar het schaatsen in Calgary. Als je dit zo hoort, geen Wüst bijvoorbeeld, wel Schouten, kan je erin komen? Ja, nou ja, Schouten, dat is natuurlijk vrij logisch lijkt me. Als koningin van de Spelen met 3 gouden medailles. Ja, het roept toch altijd weer discussie op. En ik kan me heel goed voorstellen dat atletiekliefhebbers en de coach van Femke Bol, dat die daar enorm van balen dat zij er niet bij staat. Want de atleten deden toch waanzinnig goed met titels op de Europese kampioenschappen. En heel goed WK ook in de atletiek. Grote mondiale sport. En ze roept er toch altijd weer discussie op. Nee, ja, Schouten vind ik terecht. En ook natuurlijk Suzanne Schulting erbij met haar Olympisch gouden medaille. Maar ze behaalde ook nog eens zilver en brons. Maar de discussies zullen nog wel weer eventjes doorgaan. Iemand die droomt trouwens om ooit een keer de koningin van de Spelen te worden is natuurlijk Jutta Leerdam. Beroemd wilde ze worden toen ze jong was. Nou, beroemd is ze inmiddels, 23 jaar. Heeft ook al een Olympische medaille behaald in Peking. Maar dat was het zilver. Nog net niet goed genoeg voor het goud. Dat ging naar Mio Takagi. En de Japanse rijdt dadelijk in de laatste rit van de 1000 meter van deze wereldbekerwedstrijd in Calgary. Daar zijn we immers mee bezig. Jutta Leerdam rijdt nu. Zij won de eerste twee wedstrijden van dit seizoen. Eerst in Stavanger, daarna in Heerenveen. Staat nu in de starthouding. Coach Jack Ory kijkt toe. En die ziet dat het met Leerdam goed gaat. En ook met haar ploeggenoten. Want laten we niet vergeten dat we twee Nederlandse vrouwen in de baan hebben. Antoinette Rijpma de Jong is namelijk de andere Nederlandse. Start in de binnenbaan. Moet alle zeilen bijzetten om via de eerste binnenbocht naast Leerdam te komen. En Leerdam opent in 1782. Exact dezelfde openingstijd als de Amerikaanse Kimmy Guts. Dat is inmiddels de koploper op deze 1000 meter voor Herzog, Minsun Kim en Isabel Grevelt. En dan komt Rijpma de Jong niet goed uit op de kruising. Na 400 meter kwam ze naast Jutta Leerdam de kruising opgereden. Moest ze in de ankers om Leerdam voorrang te geven. Want zij kwam immers uit de binnenbocht, buitenbaan gegleden. Nu door de binnenbocht naar de bel. 44.06 is de doorkomsttijd. Goeie ronde van 26,2 seconden voor Jutta Leerdam. 44.06, veel sneller dan Kimmy Guts, maar ook sneller dan het baanrecord. Dat staat al heel lang op naam van Hedde Bergsma. De Amerikaanse 1.12.28 uit 2017. Kan Leerdam in de laatste ronde daar nog bij in de buurt komen? Ze valt wel stil in de laatste buitenbocht. Verliest daar veel snelheid. Gaat het duel winnen van Antoinette Rijpma de Jong. En komt tot 1.12.82. En dan is het net geen baanrecord. Want dat was qua honderdste in de omgekeerde volgorde. 1.12.28 namelijk. Maar Leerdam leidt wel met nog één rit te gaan. Maar dat baanrecord blijft dus staan op de naam van de Amerikaanse Hedde Bergsma. 26 februari 2017 gereden. Maar Mio Takagi komt nog in de baan. Alhoewel ik wel moet zeggen dat de Japanse, de Olympisch kampioene, nog niet die extreme finesse heeft. Zeker niet op de 1000 meter. Zoals ze die vorig seizoen in die Olympische winter wel had. Leerdam dus 1. Kimmy Guts op de tweede plaats. Herzog teruggevallen naar plaats 3. Dan zien we Antoinette Rijpma de Jong. Die reed 1.13.64. En dat is voor haar, ondanks die lastige kruising, toch een persoonlijk record. Dus sneller dan ooit. Ze staat ermee op de vierde plaats. Isabel Grevelt op plaats 6. De verrassing van dit seizoen. Wat betreft de Nederlandse sprinters op de 1000 meter. Grevelt 1.14.17. Na een hele moeilijke start. Wel een persoonlijk record. En dus een notering in de top 10. Net voor Michelle de Jong. Het zusje van Antoinette Rijpma de Jong die we er net zagen. En Michelle de Jong verbeterde zichzelf ook in 1.14.29. Ook zij een persoonlijk record gereden. Zo zien we veel persoonlijke records op deze 1000 meter. En met name dus ook van de Nederlandse vrouwen. Niet van Jutta Leerdam. Dat Nederlands record is blijven staan op 1.11.84. Leerdam leidt wel. Kan 3 op een rij gaan scoren. Als in de laatste rit Mio Takagi, die nu de starthouding inneemt. Het ready heeft geklonken en daar horen we ook het startschot. Takagi vertrokken, laatste rit. En ze neemt het op tegen de Chinese Kishi Li. Gisteren de onfortuinlijke Chinese, want het was Kishi Li die onderuit ging in de ploegenachtervolging namens China. En daardoor eindigde dat land als laatste. Takagi goed door de eerste binnenbocht heen. Heeft het voortouw genomen. Opent in 1795. Een opening waar ze mee door kan. Dat is niet haar sterkste punt. Ze moet het hebben, net als Jutta Leerdam, van de twee volle rondes. De Olympisch kampioene dus. Mio Takagi met een ruime voorsprong na 400 meter geschaatst te hebben op de kruising teruggekomen langs haar coach Johan de Wit, die nog even wat adviezen meegeeft en daarna de rug naar de toe draait omdat hij terugstaat naar het begin van die kruising. Takagi is daar nog niet. Die is wel door de buitenbocht heen. Boren de bel. 600 meter voor de Japanse. Rondetijd 26.9 is veel trager dan de rondetijd was van Jutta Leerdam. En dan heeft ze al 1/18 van een seconde achterstand. Heeft ze ook een moeilijke kruising. Kishi Li komt naast Takagi de kruising opgegleden. En moet nu remmen. Maar ja, daarmee hindert ze toch onbewust, denk ik, ook Takagi wel een beetje. Want die moet er als het ware omheen schaatsen. Laatste binnenbocht voor Mio Takagi, waar Leerdam de laatste buitenbocht had. Dat voordeel is dan voor de Japanse. Maar ze komt niet aan de tijd van Jutta Leerdam en eindigt als vierde in 1.13.57. Het is zelfs geen podium voor Takagi. Op het podium wel Jutta Leerdam. Met haar derde overwinning op een rij voor de Amerikaanse Kimmy Guts. En Vanessa Herzog namens Oostenrijk op de derde plaats. 3 op een rij voor Jutta Leerdam. Slechts 1 Nederlandse wist dat in het verleden ooit te realiseren. En dat was Marianne Timmer. Die won in 1997, 1997 drie wereldbekerwedstrijden op een rij op de 1000 meter. Nu doet Jutta Leerdam hetzelfde. Eerst in Stavanger, daarna in Ereveen en nu dus in Calgary. En straks krijgt u ook de 1000 meter bij de mannen, want die wordt er zo meteen verreden. 4 jaar geleden stonden de Kroaten in de finale van het WK voetbal. Toen was Frankrijk te sterk. Er kan volgende week gewoon opnieuw de finale zijn, omdat Kroatië zeer verrassend Brazilië uitschakelde. En dinsdag in de halve finale Argentinië treft. En vanmiddag was er in Qatar een persconferentie. Onze collega Giel van Koldenhoven was erbij bij de Kroaten. Giel, een van de laatste 4 van het WK. Dat zal druk zijn geweest daar. Ja, zeker Herman. Ik kwam daar binnen met mijn cameraman en we zochten een plekje. En we werden eigenlijk een soort van verrast van hoe smal die ruimte was. En er stonden al tientallen, 10 à 15 cameraploegen opgesteld. Dus wij vonden net nog een plekje aan de zijkant. En het was druk en het was warm en het was plakkerig. Maar er hing wel een vrolijke stemming. Want Kroatië, je zegt het, staat gewoon bij de laatste 4 van het WK. Een ontzettend knappe prestatie. Brazilië uitgeschakeld in de kwartfinales. Dus ja, het was druk. Ja, het was warm. Maar het was wel gezellig druk en warm. Ja. Bij ons draaiden veel van die persconferenties om de bondscoach. Om Louis van Gaal. De stemming vaak goed. Wie zaten er bij de Kroaten? Wie zitten zij achter de tafel? Geen bondscoach. Wel 2 spelers. Josip Juranovic. Dat is de Denzel Dumfries van Kroatië. Kun je hem ook wel noemen. Niet alleen omdat hij ook rechter vleugelverdediger is. Maar ook omdat hij, fun fact, net als Dumfries tot zijn 19e nog amateurvoetballer was. En naast hem zat Bruno Petkovic. En dat is was de man die vandaag de meeste vragen op zich afkreeg. Hij was namelijk degene die in de verlenging tegen Brazilië de gelijkmaker maakte, waardoor het uitdraaide op penalties. En dus waren er ook een aantal Braziliaanse collega's van mij die wilden gewoon van hem weten, ja, heb jij enig idee wat jij teweeg hebt gebracht in Brazilië? Dat land is natuurlijk in rouw en dat komt mede door het historische doelpunt van Petkovic. Ja. En naast die 2, niet onbelangrijk om in dit verhaal te noemen, zat de persman, zoals altijd, dat was Tomislav Paciak. En die had nogal een belangrijke rol vandaag, want beide heren die konden wel Engels verstaan, maar ze spraken het niet. Dus Paciak moest alles vertalen, ja, deze hele persconferentie. Ja, lekker is dat. Wat wilden mensen van ze weten? Wat wil jij van deze Kroaten weten bijvoorbeeld? Ja, nou ja, toch wel een beetje, hoe simpel het misschien ook klinkt, maar wat is het geheim van Kroatië? Ze stonden 4 jaar geleden dus al in de finale. Nu hebben ze België van zich afgeschud in de poolfase. Japan in de 8e finale verslagen. Het topfavoriet Brazilië naar huis gestuurd. Ja, wat is het geheim van Kroatië? Met die insteek ging ik op pad. En het antwoord van Petkovic op die vraag was dat het vooral zit in het harde werken en in de eenheid van de ploeg. Pa, mogu reći da tajna je to što smo svi zajedno, svi smo kao obitelj ovdje i jednostavno dišemo jedan za drugoga na utakmicama od prve do zadnje minute. Jednostavno to je tajna našeg uspjeha. Ja, ze gedragen zich als een familie en vechten voor elkaar. Ja, ik speel even als vertaler. Hoe wordt er over de wedstrijd tegen Argentinië gesproken? Want jij en wij weten hoe zij spelen. We zijn er door uitgeschakeld. Nou ja, hebben ze niet zoveel meer aan. Maar hoe wordt er over die wedstrijd gesproken bij de Kroaten? Ja, waar het bij ons bedoel ik dan Nederland in de vooraf vooral ging over hoe gaan jullie die ene man stoppen, hè, Lionel Messi, werd er vandaag gevraagd door een journalist, niet who are you afraid of, dus niet voor wie ben je bang, maar waar zijn jullie bang voor? Dus er wordt echt gekeken naar dat team. Messi was natuurlijk afgelopen wedstrijd tegen Nederland ontzettend belangrijk met die goal, met die assist. Maar de bondscoach van Kroatië had al snel na die wedstrijd gezegd en laten weten dat Messi niet zoveel ruimte zou krijgen van Kroatië. Dus er wordt echt naartoe gekeken van, ook met die wedstrijd tegen Argentinië en Nederland in het achterhoofd. Dat was een strijd, dat was intens. Er waren veel opstootjes. Dus er wordt echt wel gekeken naar hoe, ja, vanuit Kroatische kant, hoe kunnen we dat voorkomen? En hoe kunnen we bijvoorbeeld niet in dat spel meegaan? En hebben ze daar ook iets over gezegd, over hun plan van aanpak? Ja, door zich niet alleen op Lionel Messi te gaan focussen. Nu moet ik eerlijk vertellen dat ook de antwoorden waren van spelers en bondscoach van het Nederland zelf toch voorafgaand. Nee, we gaan ons niet alleen op Messi focussen en we gaan hem, als we hem dan moeten aanpakken, dan doen we dat als team. Maar Kroatië heeft gezegd, we richten ons nooit op de tactiek van 1 speler van de tegenstander. En dat doen we nu dus ook niet. Luister maar even naar Bruno Petkovic. Nemamo neki plan i nemamo individualno još ideju da zaustavljamo Mesija. Pa vidjeli smo možda i u prošlim navodima. We don't have a specific plan, at least not yet, for stopping Leo Messi. And usually we don't concentrate on stopping just one player, but the whole team. And the way we approach that is that we need to stop them as a team, not by man marking or some kind of similar tactics. Ja, nou ja, zo dacht Oranje er eigenlijk ook over, toch? En dat werd uiteindelijk een bijzondere wedstrijd. Om allerlei redenen is er nog gesproken over wat daar gebeurde op het veld en vooral daarna. Nou, eigenlijk niet. En ja, ik was daar de enige Nederlandse journalist. Dus ik was ook de enige die vanuit een Nederlandse invalshoek die perskamer binnenstapte. En dus ook een vraag stelde. Dus dat viel wel mee. Maar ik was wel even benieuwd van hun. Wij hebben als Nederland verloren via penalties van Argentinië. Terwijl we er een hele wetenschap van hadden gemaakt. En dus was ik wel benieuwd hoe zij dat zouden aanpakken. Want Kroatië heeft niet alleen dit toernooi twee keer een ronde doorgekomen via penalties. Tegen Japan en tegen Brazilië. Maar ook het vorige WK hebben ze destijds Denemarken in de achtste finale uitgeschakeld en Rusland in de kwartfinale. Dus, en met een keeper op doel, Livakovic, die ontzettend in vorm is, konden wij ons zo voorstellen dat Kroatië een penalty-sensatie is. Of in ieder geval heel goed in vorm daarin is. Dus dat is wel ter sprake gekomen. Hoe doen jullie dat? En wat doen jullie wel bijvoorbeeld wat Nederland niet doet? Maar verder over alles wat er in die wedstrijd is gebeurd, over die intensiteit waar ik net over had, dat willen ze wel voorkomen. Maar is het verder niet echt gegaan over Nederland-Argentinië? Op die penalties dus. Nou, maar ja, Herman, dat moest ik dan wel zelf, zelf insteken. Begonnen ze niet zelf over. Nee, en nou is natuurlijk bij sommige ploegen zie je het zelfvertrouwen groeien tijdens het toernooi. Anderen zijn al heel blij dat ze zover zijn gekomen. Wat voor mannen zag je achter die tafel zitten? Jovanovic en Petkovic? Ja, dat zijn nou niet zozeer de Luka Modric of de Perisic van dit elftal. Maar ze zaten er ontzettend relaxed bij. En ik zei het al, Petkovic kreeg echt veel vragen op zich afgevuurd. Maar die bijna elke vraag, of hij dacht gewoon even rustig 10 seconden na. Of hij zat even te lachen samen met Juranovic. Het was echt alsof ze een kwalificatiewedstrijd gaan spelen of zo over twee dagen. Maar ze spelen gewoon de halve finale tegen Argentinië. En ongeveer een kwartiertje later was er een training waar wij als media een kwartier bij mee mochten zijn. En toen werd er ook in de rondo probeerde Luka Modric een pannen uit te delen aan Petkovic. Er werd gelachen. Met de sfeer lijkt het in ieder geval heel relaxed en goed te zitten bij de Kroaten. Ja, heb je nog vrienden kunnen maken? Omdat ik denk toch een heleboel mensen na vrijdag in Nederland het niet erg zouden vinden als Argentinië eruit vliegt. Nou, ik heb wel een aantal Kroatische journalisten gesproken en verteld dat ik uit Nederland kwam. En toen zeiden ze allemaal, we hadden ook wel best wel graag tegen jullie willen spelen. Maar vrienden gemaakt, nee. Maar wel een goed idee, want morgen hebben ze weer een persconferentie. Ja. En een kwartiertje open training, dus misschien moet ik dan maar even. En wie weet gaan ze door, dan heb je er nog wat aan. Ja, nou precies. Ja, in de finale, dan heb ik allemaal Kroatische vrienden. Ja. Okay. Giel, succes daar. En dank dat je zo laat nog even bij ons in de uitzending kwam. Marokko, dat is wel van die laatste vier de grootste verrassing natuurlijk bij het WK. Gisteren werd Portugal uitgeschakeld nadat eerder België en Spanje een meerdere moesten erkennen in de Noord-Afrikaanse ploeg. Aantal spelers natuurlijk met een Nederlandse of Belgische achtergrond. Een Nederlandse bijvoorbeeld achtergrond heeft Sofyan Amrabat, geboren en opgegroeid in Huizen in Noord-Holland. Na afloop van de wedstrijd ontmoette hij zijn broer, oud-international Nordin Amrabat. Ik was zo emotioneel, ik wil bijna gaan huilen, ongelooflijk. Ik zat met mijn ouders. Die waren aan het huilen, maar die mensen om ons heen. Wat moet ik zeggen? Laatste vier van de wereld. Laatste vier. Halve finale. Ongelooflijk, mashallah. Een ontmoeting die iedereen zo ongeveer wel heeft gezien. Joep Schreuder ging vandaag op bezoek bij de vader van deze beide broers, voetballers. En hij liet hen een foto zien van vroeger. Een piepjonge Sofyan en Nordin op een trapveldje in Huizen. Ja, prachtig, prachtig. Ja. Sofyan was toen nog heel klein. Ja. Was zelfs dik. Ja, klopt. Ja. Hij was dikker als nu. Klopt, ja. Ik hoef u niet te vragen of u trots bent. Nou, dat hoeft u zeker niet te doen. Ik ben echt heel erg trots. Ja, dit is prachtig gewoon. Ik denk dan toch aan bijvoorbeeld wat u ervoor heeft moeten laten. Twee jongens die willen voetballen in Huizen. Hoe was dat? Gewoon elke dag opnieuw hard werken, opstaan, naar het werk. Kinderen meestal vooral in het weekend bij de wedstrijden. Even brengen natuurlijk, meegaan en zo. Met trainen ging ik niet altijd mee, want ik had zelf ook werk natuurlijk. Ik koos niet altijd mee. Dus ze werden opgehaald of mee, of later zelf met de bus of ja, naar Utrecht. Maar bij de wedstrijden was ik altijd bij. En toernooien moest ik altijd, vooral toernooien. Veel natuurlijk. Nederland is toch... Chauffeur? Nederland is gelukkig niet zo groot, maar toch af en toe met toernooien moest je toch een eentje rijden. Dus ja. En dan nu halve finale. Denkt u dan terug aan toen? Ja, zeker. Ja, ik denk altijd terug aan toen natuurlijk. Kijk, het begin natuurlijk is het belangrijkste. Hè? De opbouw van die jongens, de training, hard werken altijd. Regen, koude dagen, weekenden. Altijd mee bezig. Vooral die jongens, hard werken. Noordin, Sofian. Ja. Hard trainen, discipline. Tuurlijk, denk ik aan toen. Maar ja, het is de moeite waard nu. Ik dacht het wel. Er zijn veel mensen, veel Marokkaanse mensen, die zien dit als een soort droom. Is dit waar? Heeft u het al een plek gegeven? Ja, eigenlijk, je gaat er steeds aan winnen. In het begin denk je, als we maar bij de laatste 16 zijn... Nou, ja, je krijgt... Kijk, het is echt de gezichten. Je geeft zijn vingers wel gelijk je hele hand. Je kan het ermee vergelijken. In het begin wil je een stapje, maar dan wil je steeds verder. Het wordt steeds mooier, leuker, spannender. Uiteindelijk wil je gewoon... zeg het maar. De beker meenemen gewoon. Dat is nog een week. Nou, laten we hopen dat we hem echt mee kunnen nemen. Is je Sofie aan vandaag gesproken? Ja, vanmorgen nog. Telefoon is. Hoe is het met hem? Want hij is wel moe, hè? Hij is toteloos. Toteloos gewoon. Alles doet pijn. Speren. Hij heeft vanaf de eerste wedstrijd alles meegedaan. En hij moet heel veel lopen, je weet het. Dus het is gewoon eigenlijk te weinig tijd om helemaal opnieuw goed te herstellen. Dus hij zegt, bek af, moe, alles doet pijn. Gesloopt. Nou, woensdag in Alcor. Ja. Nou ja, dan maar naar zondag, hè? Maar winnen en dan meteen op. Oké. België is eruit. Portugal is eruit. Spanje daarvoor. Nu die Fransen op. Oké. Dat moet toch eigenlijk kunnen? Denkt u zelf niet? Nou, ja, je krijgt bijna geen goals tegen. Daarom. Dus laten we het gewoon op dezelfde manier doorgaan tot aan het einde. Als we Frankrijk gehad hebben. En dan hoop ik het blijft Kroatië. Nou, daar hebben wij al in de eerste wedstrijd mee gespeeld. Dat moet kunnen. Dus ik denk als we Frankrijk winnen, dan maken we een grote kans. En waar we nu staan... Sowieso is eigenlijk al prachtig. Je bent al bij de laatste vier. Sowieso speel je nog twee wedstrijden. Finale en derde, vierde plaats. Je wil altijd natuurlijk het hoogste. Maar die is al prachtig. Toch? I'm not. here because I'm so open. Harry Styles en Golden. Het was vandaag een bijzondere dag voor Dick Advocaat. De in Den Haag geboren trainer debuteerde als hoofdtrainer van de plaatselijke ADO Den Haag. 75 jaar oud. Ging niet helemaal van een leien dakje, want bij Almere City FC werd er verloren met 4-1. Dat valt dus tegen voor Advocaat. Ja, zeker tegen, omdat je de eerste helft op zich qua kansen gewoon 3-4-1 voor moet staan. Ja. En dat gebeurt dan niet. En dan de tweede helft maken we wat onnodige fouten, wat in het verleden ook continu gebeurde. Ja, en daar moeten we toch van leren. En ja, we moeten ook leren van of iedereen goed in het elftal past en of ze het aan kunnen lopen. De eerste helft ging het allemaal goed, omdat je goed bij elkaar stond. De tweede helft speelden zij wat anders en daar hadden wij grote moeite mee. Hoe kritisch kijk je hier nou na? Want het is nog je hebt met jonge jongens te maken. Vijf jongens. Ja, je mist nog van wat. We missen natuurlijk toch een paar bepalende spelers van het elftal. En we moeten goed kijken wie is geschikt voor de basis. Welke jongens moet je hebben om eventueel in te brengen. En daar moeten we naartoe. En daar hebben we nog 3 wedstrijden voor. Ja, en ik heb de indruk dat jij in de break, dan wil je ook nog wel eens met de leiding gaan praten, denk ik, of er misschien wat bij komt. Of bij moet. Nou, bij moet. We hebben nu gezien dat, ik zeg nogmaals, er zijn er 3 basisspelers, zijn er niet. Ja, dat is dan voor dit elftal te veel. Er moet iets bij, zegt Dick Advocaat in gesprek met Martin Vries. Maar we praten verder met Jim van der Deil, de ADO-volger van Omroep West. Jim, goedenavond. Goedenavond. Heb je iets van een advocaat-effect gezien in Almere vanmiddag? Nou, toch wel een klein beetje. Je zag aan de voorkant van de wedstrijd dat de spelers toch eigenlijk het veld opgingen alsof er een nieuw seizoen ging beginnen. Iedereen moest zich weer bewijzen. Iedereen moest laten zien hoe goed hij is. Of hij wel in de basis thuis hoort of niet. En Advocaat begon met 4 man achterop. Waar Kuyt vaak voor 5 man koos. En hij had best wel een aanvallend middenveld. Dus wij dachten van nou, gewaagd, gedurfd. En in de eerste helft hebben we ook best wel een ADO gezien wat we de afgelopen weken niet gezien hebben. Dus dat bracht wel een soort van Dick Advocaat effect. Ook met een doelpunt. En uiteindelijk ongelukkig de 1-1 dan. Dus we dachten bij rust van nou, dit zou nog wel eens wat kunnen worden. Ja, maar toen... Almere is een goed spelende ploeg. Maar ja, het liep anders. Wat gebeurde er in de tweede helft dan? Nou, in de rust was Pastoor zo slim om een omzetting op het middenveld te doen. Want daar verloren ze de slag. De trainer van Almere door is dat, die omzetting. Ja, klopt, de trainer van Almere. En daardoor verloor ADO de tweede helft de slag op het middenveld. En kwam er veel meer druk op de keeper te staan. Die uiteindelijk nog een penalty keert. Geblesseerd het veld moet verlaten. Hulp krijgt van een speler die de bal van de lijn haalt met zijn hand. En daardoor een rode kaart ontvangt. En er gebeurt best wel veel in die tweede helft. Ja, en dat is ADO Den Haag uiteindelijk, omdat het ook niet meer tot voetballen komt, niet te boven gekomen. Nee. Maar hij klinkt wel relaxed, Advocaat. Ja, er moeten wat mensen bij. Ik miste nog wat basisspelers. Ik ga eens even kijken wie er geschikt is om als wissel in te zetten. Is dat terecht? Is de druk niet zo hoog? De druk is niet zo hoog, dat klopt. In zoverre, ADO staat 17e, heel veel slechter dan dat kan het niet. Deze wedstrijden, dit kalenderjaar, zijn wedstrijden uit periode 2. ADO wil graag een periode pakken of bij de eerste 8 eindigen, zodat ze aan het einde van het seizoen na competitie kunnen spelen. Dus uiteindelijk gaat het echte werk voor Advocaat pas volgend jaar beginnen. Hij had het ook over, ik heb nog 3 wedstrijden. Nou, er komt nog 1 competitiewedstrijd en 2 oefenwedstrijden. En dan gaat de transfermarkt open. En daarop moet ADO Den Haag wel spelers gaan halen in die periode. Want dit ADO is op dit moment niet goed genoeg om mee te doen in de top 8. Denk je dat de Advocaat een trekker kan zijn voor spelers om naar ADO toe te gaan? Want ja, je moet en het geld hebben en je moet mensen hebben die natuurlijk voor de nummer 17 willen gaan voetballen. Nou, ik denk dat het geld geen probleem zal zijn. Niet dat het er met bakken is bij ADO Den Haag. Maar als je een trainer als advocaat kan halen, dan moet je hem, vind ik, ook beloven dat die spelers mag halen in de winterstop. ADO Den Haag is en blijft gewoon een grote gerenommeerde club die veel te laag staat. Dus dat is voor spelers altijd interessant om naartoe te gaan. En advocaat heeft ook al op de persconferentie in aanloop naar Almere City gezegd dat ze spelers willen gaan huren voor een periode van 6 maanden. En dat zullen dan met name verdedigers zijn. Want ja, je zag ook vandaag weer dat ADO daar heel kwetsbaar is. En ook in aanvallend opzicht is ADO met name op de flanken heel dun gezaaid. Dus daar kan ook nog wel wat bij. Waar zit nou het grote verschil in? Als je kijkt naar de namen en de personen die neerzet, of waarover die de beschikking heeft ten opzichte van zijn voorganger, Dirk Kuyt. Ja, vandaag eigenlijk niet zo heel veel. Hij kon dan niet beschikken over Thomas Verheid. Dat is natuurlijk wel het aanspeelpunt van ADO Den Haag voorin. Hij had wat dat betreft wel weer een fitte Ricardo Kiesna op het middenveld. Maar qua namen zie je weinig terug. Je ziet dat advocaat kiest voor ervaring achterin en 4 man in plaats van 5. Daardoor kom je iets meer aan voetballen toe. Maar blijf je wel gewoon achterin kwetsbaar. En wat je ook ziet is dat advocaat in het begin van zijn aanstelling eigenlijk de groep gelijk kleiner heeft gemaakt. Het was een relatief grote selectie met veel jonge spelers. Nou, daarvan heeft hij er een aantal teruggestuurd naar de onder 21 elftal. En hij zegt nog steeds dat een aantal spelers het niveau niet aankunnen. Dus daar zal hij straks na de wedstrijd tegen Os aankomende vrijdag de selectie waarschijnlijk nog kleiner gaan maken. En dan wat kwaliteit toevoegen met nieuwe spelers. Ja. Wat je natuurlijk veel ziet in de Eerste Divisie en sowieso ook in de Eredivisie is mensen op de tribune willen hun eigen mensen op het veld zien. Dus willen spelers uit Den Haag of uit de omgeving op het veld zien. Nou, is advocaat zelf een Haagenees? Denk je dat dat gaat gebeuren? Nou ja, op zich stelt hij niet Haagse spelers op die bijvoorbeeld op de bank zit of zo. Hij stelt alles op wat Haags is en wat kan voetballen. Hij krijgt straks Boy Kemper terug. Dat is dan geen Haagse jongen, maar wel een verdediger met Haagse mentaliteit. Ja, in januari wordt Thomas Verheij terugverwacht. Dat is natuurlijk het boegbeeld van ADO Den Haag op en top Hagenees. Scoorde vorig jaar aan de lopende band. Dus dat zijn jongens die gewoon gaan spelen, ook onder advocaat. En ik ben met name benieuwd wat hij wil gaan halen. Of hij voor de Haagse jongens gaat. Of dat hij gaat kijken wat er bijvoorbeeld mogelijk is wat gehuurd kan worden bij clubs in het rechterrijtje van de Eredivisie. Maar die wel gewoon direct in versterking kunnen zijn. En dan zal advocaat met name kijken naar spelers met ervaring die er gelijk staan. Want ja, zijn klus duurt maar 7 maanden vanaf zijn aanstelling. En in die 7 maanden tijd moet hij gewoon van plek 17 naar minimaal plek 7 stoten. Dus hij zal met name op kwaliteit en leeftijd in gaan zetten. Ja. En heb je de indruk, wat als je hem hoort praten, is hij natuurlijk rustig, uit de uitstraling van een ervaren trainer, dat er ook wat rust terug is in de club? Dat zeker. Dirk Kuyt, die heeft het geprobeerd. Het is niet gelukt. Kreeg lange tijd het vertrouwen vanuit de directie ook. En uiteindelijk was dat ook half november voorbij en werd advocaat aangesteld. En in Den Haag wilde men advocaat al heel lang hebben. En iedere keer lukte het niet of ging hij voor een ander avontuur. Nou, nu is het uiteindelijk gelukt. Die twee zijn bij elkaar gekomen. Je merkt ook met name in de eerste weken dat het een soort van reunie was bij ADO. Lex Schoenmaker kwam er in één keer bij en de verhalen van vroeger kwamen uit de oude doos. Dus iedereen is blij dat Dick advocaat er is en gaat er ook achter staan. En heel veel slechter dan dat het nu gaat, kan haast niet. Dus ja, het gevoel is wel dat advocaat ook met zijn naam en de mogelijkheden die nu gaan ontstaan het verschil misschien wel kan gaan maken. En dat ADO toch wel die stap naar het linkerrijtje gaat maken. Met uiteindelijk het doel dus de play-offs. Nog 3 wedstrijden en dan gaat er het een en ander gebeuren. Jim van der Deil, dankjewel. ADO-volger van Omroep West. Net werd al bekendgemaakt wie de genomineerden zijn om sportvrouw van het jaar te worden. Juryvoorzitter Bas van der Goor gaan we nu opnieuw horen. Hij zegt ook wie kans maken op de titel Sportman van 2022. De 3 genomineerden voor Sportman van het jaar zijn Harry Lavrijzen, baanwielrennen. Daar komt hij aan denderen. Boef, boef, boef, met mokerslagen. Bovenlangs de Australië komt boven rood en is totaal kansloos. 11e wereldtitel in de wielercarrière van Harry Lafrijzen. Thomas Krol, schaatsen. Wat doet Laurent Dubreuil? De laatste bocht zit er nu op. Komt er een verbetering? Komt er Olympisch goud voor Dubreuil of gaat het naar Krol? Het gaat naar Thomas Krol. Laurent Dubreuil wordt 2e. Thomas Krol is Olympisch kampioen. En Max Verstappen, Formule 1. De officier is vandaag ook de koning geworden. Verstappen wint in Zandvoort. Was dat een relatief makkelijke keuze om tot drie te komen dan bij de vrouwen? Als je het zegt relatief makkelijk, ja, het was relatief makkelijker. Maar ook daar hebben we nog discussie gehad. Want ook daar zijn er atleten bij die zeg maar, een prestatie hebben geleverd, zelfs op de Olympische Spelen, die niet bij de laatste zitten. En nou ja, dat, je kunt je voorstellen, dat geeft best wel veel discussie aan tafel. Ja, dat zei Bas van der Goor, de juryvoorzitter. En u hoorde een bekende naam langskomen, Thomas Krol. Die gaan we zo meteen op de 1000 meter bij jou in actie zien, hè, Bas? Tegen Joep Wennemars gaat hij inderdaad rijden. Thomas Krol, de Olympisch kampioen, staat inmiddels al in de baan. Net heeft gereden Hein Otterspeer. En die deed dat goed. Kwam tot 1:07:28. Ondanks een hele matige start van de Nederlander. Daar heeft hij wel eens vaker moeite mee. Maar 1:07:28, dat is niet zo heel ver boven zijn persoonlijk record. En we zien toch veel rijders die net niet aan hun persoonlijke records komen. Alhoewel de 1000 meter bij de vrouwen eerder vanavond een uitzondering was. Pierre van Otterspeer blijft op 1:06:95 staan. Maar dit was een goeie. Hij leidt met nog 3 ritten te gaan voor de Canadees Antoine Gélinas Beaulieu. Die haalde ook uit, reed bijna een PR. 1:07:32, 400ste maar achter Otterspeer op plek 2. En dan Jordan Stolz, de 17 jaar jonge Amerikaan op de 3e plaats. De laatste 2 Nederlanders nu in de baan. En na deze rit van Krol en Wennemars volgt nog een 2-tal ritten. Met dus een 4-tal niet-Nederlandse schaatsers. Maar de Olympisch kampioen genomineerd. Ik weet niet of hij het bericht al tot zich heeft genomen. Tot sportman, voor sportman van het jaar. Staat nu in de binnenbaan klaar. Maar dit seizoen kwam het er nog niet helemaal uit. Niet bij Krol, wel bij Joep Wennemars. Die een getergde indruk maakt. Die heel fel reageert in de buitenbaan op het startschot. Krol 2 keer 5e op zijn 1000 meter. Stond alleen op de 1500 meter. 1 keer op het podium. Plaats 3 in Ereveen. In Calgary werd hij slechts 7e. En hij moet het ook ietsje afleggen op de eerste 200 meter. Tegenover Joep Wennemars, 20 jaar jong. Wennemars opent in 16:51. En was daarmee 800ste sneller dan de langere Thomas Krol. Misschien wel de leermeester tegen de Benjamin in deze rit. Want het zijn dus ploeggenoten van Jumbo-Visma. Joep Wennemars moet inhouden als hij de binnenbocht inschaat. Ja, die snelheden liggen natuurlijk hoog. Om het 1000 meter hoog gelegen Calgary. En Wennemars leidt nog altijd. In 41:30 gaat hij de laatste ronde in. De man die dit seizoen begon met de 10e plaats in Stavanger. En toen de uitschieter had in Ereveen. Waar die 2e werd in 1:08:08. En hij leidt nog altijd. De Olympisch kampioen moet nog altijd in de achtervolging. Maar komt er nu wel aan. Op de laatste kruising heeft het gat naar Wennemars gedicht. En Thomas Krol is in eer te na om nu te gaan verliezen in dit duel met Wennemars. Zet hem op zijn nummer, gaat hem voorbij, wint de rit. En komt hij dan ook aan de snelste tijd? Nee, bij lange na niet. Hij komt 14e tekort op Hein Otterspeer. Schudt het hoofd. 1:07:70 is voor Thomas Krol de voorlopig 6e tijd. En Joep Wennemars in 1:08:07. Maar 100ste sneller dan dat hij in Ereveen was. Dus een hele kleine verbetering van zijn persoonlijk record. Wennemars zal er, denk ik, stiekem wel wat meer van hebben verwacht. Hein Otterspeer leidt nog altijd voor Gélina en Jordan Stolz. Als we nog 2 ritten te gaan hebben op deze 1000 meter bij de mannen. Komen we zo bij je terug, Sebastien. Eerst nog de genomineerden voor de titels Sportman en Sportvrouw van het jaar. Die hebben we net gehoord. Er zijn er nog 3 andere categorieën over. De juryvoorzitter Bas van der Goor nog een keer. Hij noemt de laatste namen. De 3 genomineerden voor Sportploeg zijn de aflossingsploeg van het shorttrack. De estafetteploeg bij de vrouwen atletiek, 4x400 meter. En wielerploeg Jumbo-Visma. Dan is er ook nog natuurlijk de uitverkiezing voor coach van het jaar. Wie komen daarvoor in aanmerking? De 3 genomineerden voor sportcoach van het jaar zijn Sarina Wiegman, voetbal. Ilko Meenhorst van het roeien. En Jeroen Otter van de shorttrack. Paralympische sporter hebben we ook nog. Ja. Ik doe een beroep opnieuw op jou. Wie zijn de 3 namen in de categorie Paralympische sport? Jetse Plat, paratriathlon en paracycling. Dieder de Groot, rolstoeltennis. En Sanne Voets, paardensport. Ja, dan weten we nu alle namen en ploegen. En dan legt Van der Goor ook nog uit hoe het nu verder gaat. Maandag 19 en dinsdag 20 december... dan kunnen de vakjuryleden en alle sporters en coaches online stemmen op hun favoriete winnaar. En als ze dat doen, dan gelden zeg maar de stemmen van alle sporters voor 50%... en de stemmen van alle vakjuryleden van 50%. En daar komt dan een winnaar uit. Ja, en dat 50 en 50, dat is 100%. En dan gaan we het weten. We gaan terug naar Calgary. We kijken mee, Sebas, de laatste ritten op de 1000 meter bij de mannen. Met de Canadees in de baan. En er zit best redelijk wat publiek in Calgary's Autoren. Want Laurent Dubreuil wordt hartstochtelijk aangemoedigd. De man die naar de Olympisch zilveren medaille toe reed in Peking. Op deze afstand achter Thomas Kool. Dat was die gekke rit met Kai voorbij. Dubreuil jaagt nu op de laatste kruising op de rij. Japaner Kojima heeft het ontzettend moeilijk. Ging bijna onderuit. Dubreuil onderdoor gaat deze rit winnen. De tijd van Otterspeer was dus 1:07:28. En daar komt hij net niet aan. 200ste van een seconde. De hand gelijk naar het hoofd van Jee, dat zat er wel heel dicht op. Laurent Dubreuil tweede dus. Achter Holtespeer met nog één rit te gaan. Terwijl Kojima de zesde tijd neerzet. Die is dus sneller dan Thomas Kroll. Die is gezakt naar plaats 8. Net achter de man wiens naam ik net even noemde in dat verhaal over de Spelen. Maar ik had nog niet vermeld dat Kai Verbeij na een liesblessure zijn rentree heeft gemaakt. Met een aanwijsplaats op deze 1000 meter. En in 1:07:63 niet eens zo heel slecht voor de dag kwam. En daarmee voorlopig op de zevende plaats staat. En de tweede Nederlander is achter Hein Otterspeer. En die staat nog altijd aan de leiding. Het is Otterspeer, Dubreuil, die de 500 meter wist te winnen gisteren. En Antoine Gélinas-Beaulieu. Twee Canadezen dus voorlopig in de top 3. Maar ze staan achter Hein Otterspeer, achter de Nederlander. Hein Otterspeer die in zijn loopbaan 3 keer een wereldbekerwedstrijd wist te winnen. Over 1000 meter. Hij deed dat in Nagano in 2012. In Calgary in januari 2013. Dat was trouwens wel hetzelfde seizoen. Want hij in Nagano was in december 2012. En toen moest hij heel lang wachten tot hij op 14 november van het vorige jaar in het Poolse Tomaszów in één keer weer naar de overwinning wist te rijden. Dat zijn Otterspeers 3 overwinningen die hij wist te behalen in zijn loopbaan op de 1000 meter in wereldbekerverband. En nu gloort een vierde. Maar Zhong Yanning moet nog komen. De Chinees, 23 jaar, die nu in de buitenbaan klaarstaat voor de laatste rit. En hij is daaraan begonnen. En hij neemt het op tegen Martin Leaf. En dit jaar definitief doorgebroken schaatser uit Estland. En hij bereikte het podium als eerste Est ooit bij de vorige wereldbeker in Heerenveen. Toen eindigde Leaf, die het voortouw neemt in deze slotrit, op de derde plaats. Waar Zhong Yanning de 1000 meter op zijn naam wist te schrijven. Ning opent in slecht in 16:79. Leaf veel beter in 16:53. En komt met een enorme voorsprong weer terug op de kruising. En nu pas lijkt Zhong Yanning goed aan zijn rit begonnen te zijn. Maar komt niet helemaal lekker uit aan het einde van de kruising. En dan moet de Chinees opnieuw inhouden. Waardoor Martin Leaf nog altijd aan de leiding gaat op weg naar de 600 meter. Maar Ning met een goede ronde van 24-8 er wel dichterop zit. Maar ze liggen al wel 4 en 15e achter op het schema van Hein Otterspeer. Laatste ronde, laatste kruising is wel het in het voordeel van Martin Leaf. Met een Nederlandse coach op de kruising. Martin ten Hove die schreeuwt hem bijna naar Ning toe. Komt in de buurt, heeft het voordeel van de laatste binnenbocht. Deze Martin Leaf, 25 jaar dus uit Estland. Hij gaat de rit winnen en komt hij niet in de buurt van de tijd van Otterspeer. Nee, het is de negende tijd in 1:07:77. En 1:07:94 voor Ning is zeer teleurstellend. 12e de Chinees, 9e Martin Leaf. En zo zien we voor de eerste keer dit seizoen een wereldbekerwinnaar uit Nederland op de 1000 meter. En die eer gaat naar Hein Otterspeer. Hij wint hem in Calgary voor de Canadezen Dubreuil en Gélinas-Beaulieu. En daarmee behaalt Hein Otterspeer dus zijn 4e wereldbekerzegen uit zijn loopbaan op de kilometer. Winnende tijd 1:07:28. Going on. Michael McDonald en Sweet Freedom. Misschien weet u het nog wel uit de film Running Scared, komend nummer. Nicky Terpstra heeft afscheid genomen als wielrenner. 38 is hij inmiddels. Hij won Parijs-Roubaix. Hij won de Ronde van Vlaanderen. En hij schreef vandaag samen met baanwielrenner Juri Havik de woning zesdaagse van Rotterdam op zijn naam. En daarna verscheen Terpstra met een grote lach op zijn gezicht voor de microfoon van RTV Rijnmond. Het is bizar mooi. Gisteren was al mooi. Maar sportief gezien is dit echt de kerst op de taart natuurlijk. Ik ben hier al een tijdje mee bezig. Toen ik besloot om te stoppen, wist ik dat ik het hier wilde afronden. Maar toen besloot ik ook van nou moet ik ook wel echt het laatste half jaar de volle bak voor werken. Om het ook tot een goed einde te brengen. En ik zag al maanden dat mijn maat natuurlijk in bloedvorm was. Echt vorm van zijn leven. Dus ik was wel verplicht ook om op mijn best hier te verschijnen. En ik ben trots op hem en op onze prestatie. En nou enorm blij. Ja, je zegt je moest het laatste half jaar, maar ook het laatste half uur. Ja, dat ook. Maar dat was wel lekker dat ik wist. Ja, nog één keer. Nog even en dan ben je er vanaf. Was er een moment in de laatste koppelkoers dat je vreesde? Dat je denkt, oh nee, toch niet? Nou, nee. Ik ben altijd wel zeker van onze zaak geweest. Alleen je moet altijd alert blijven. Ik bedoel, op punten hadden we een lichte achterstand. Al heb ik de vertrouwen in dat Juri enorm goed in die laatste sprint punt had kunnen sprokkelen. Maar we wilden eigenlijk wel met een ronde voorsprong winnen. Want dan ben je gewoon zekerder van je zaak in de finale. En kijk, we missen nu ook een aflossing. Ja, als dat in de finale sprint is, kan je zomaar de zesdaagse daardoor verliezen. Dus beter maar een rondje voor. Ja. Toen jij heel hard aan het werk was met Juri Havik, sprak ik Maarten Ducro, sprak ik Maarten de Bakker hier op het middenterrein. Die spreken spijt uit dat zij die combinatie nooit hebben kunnen maken wat jij wel hebt gedaan. Jij bent toch meer dan trots op een fantastische carrière? Ja, zeker. Maar je bedoelt de baan er ook bij. Ja, maar ik ben ook opgegroeid natuurlijk met de baan, met het baanwielrennen, want het is niet makkelijk om zomaar in te stappen. Dat is een beetje schaatsen, dat verleer je niet. Maar evengoed om op het topniveau te komen, moet je er hard voor trainen. En dat heb ik de laatste weken echt gedaan, puur gericht op de baan. Want wij reden vorige maand nog de driedaagse van Kopenhagen. En dat ging nog niet van harte. Dus het is een specialisme. En ik ben blij dat het uiteindelijk weer goed heeft uitgepakt. Tot slot, ik snap Roubaix, ik snap Vlaanderen, maar winnen in Ahoy is toch ook magisch? Ja, zoals net, dat dak ging eraf. Dus dat zijn momenten, dat is uniek. Dat publiek zit er zo dicht op. Daar ben je gewoon een beetje mee verbonden in de wedstrijd. En dat geeft ook extra energie. En dat is zo kicken. Mooier kan niet dit afscheid. Nee. Nogmaals gefeliciteerd. Ik ga het nu al missen. Zei Nicky Terpstra. Dan schaatser Jutta Leerdam. Die heeft een zeldzame prestatie geleverd. Pakte bij de wereldbekerwedstrijden voor de derde keer op een rij goud op de 1000 meter. Ze was al eerst in Stavanger, Heerenveen en vanavond in Calgary opnieuw de snelste. Ze werd opgevangen door Bert Maalderink. Gefeliciteerd. Dank je. Ik heb je zelden zo enthousiast gezien. Ja, het is gewoon lekker. De derde uit drie, zeg maar. Dus dat het goud is. Dus het is gewoon super fijn gevoel. En al helemaal dat het bijna een seconde een gast met nummer 2. Ja. Want je begint het eerst over 3 op een rij eigenlijk, hè? Ja, dat is toch hartstikke leuk? Ja, dat is hartstikke leuk. Ik was altijd slecht in de World Cup, en nu heb ik ineens 3 goud op een rij, dus dat is toch leuk? Ja, weet je wie de laatste was die dat op 1000 meter deed, de Nederlandse? Nee. Marianne Timmer. 25 jaar geleden. Vet, heel vet. Nou, ja. Dat is mooie opvolging, denk ik. Afgezien daarvan was het ook gewoon een hele goede rit, volgens mij. Jack was gelijk al niet tevreden aan mijn opening en ik zelf ook niet. Dus dat was vervelend, maar het rondje 26-2... Ja, dat is super hard. Dus dat bedoel ik eigenlijk, ja. Ja, maar die opening, dat ging helemaal nog niet zo goed. Beetje missen, een beetje... Ik voelde bijna alsof Antoinette sneller ging. Ik dacht, wat ben ik nou weer aan het doen? Ja, en dat was zeker niet zo. Vervolgens kruiste je over haar heen. Ja, dus dat was ook eventjes een dingetje nog. Uiteindelijk heb ik hem wel gewoon goede lijn kunnen rijden voor de bocht. Dus het was geen vlekkeloze rit, maar het was genoeg. En ja, daar ben ik wel blij om. Ja, je noemde net ook het verschil met de anderen. Ja, want er is ook weer enorm. 17e op de nummers 2 en 3. Ja, dat is wel veel... Zeker veel internationale velden is dat helemaal veel. Kijk, op het Nederlands niveau als het gebeurt, heb je nog internationale concurrenten. Maar het is gewoon, goed denk ik. Ja, want dat zegt het toch eigenlijk? Ja, zeker, 100%. 17 internationaal is zeker goed gehad. Dus daar ben ik echt heel blij mee. Ja.